Ντροπή σας, κύριε Μητσοτάκη. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Είστε ντροπή και κατάντια για τη χώρα. Way behind and he was in a bind and he was looking to make a deal. When he come across this young boy song on a fiddle and playing it high, the devil jumps up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. Ντροπή σας, κύριε Μητσοτάκη. Ντροπή σας. I think you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you care to take it there, well, I'll make a bet with you. Δεν τράβεσαι! Well, now you play pretty good fiddle, boy, but just give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. Ντροπή σας, κύριε Μητσοτάκη. Ντροπή σας. Johnny, you're rising up your phone. Πρέπει να ντρέπεστε. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης. Ντροπή σας, ντροπή σας. Ωραίο, δεν είναι. Πολύ καλό. Γόνιμος διάλογος. Βγήκε, πήγε καλά. Ντρέπεσαι να ντρέπεσαι. Εσύ ντρέπεσαι, είσαι τρεις φορές ψεύτης, τρεις φορές ντροπή. Ναι. Ωραία ήταν τα highlights από χθες. Που δεν είναι ότι δεν ισχύει. Όχι, ισχύουν και τα δύο. Ισχύουν και τα δύο. Αλλά είναι ωραίο που το παίξαν πολύ ωραία και οι δύο. Εγώ ανησυχώ για τον πολιτικό πολιτισμό μας. Ναι, κοίτα τον κόσμο γύρω. Και από κάτω μια χαρά ταιριαστός ο πολιτικός πολιτισμός. Έτσι ξεκινήσαμε την τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Αυτά για τους ακροατές δεν σημαίνουν πολλά, αλλά για μας επειδή τελειώνουμε και φεύγουμε άδεια, είναι όπως όταν κάποιος φεύγει άδεια. Οπότε είπαμε να την κάνουμε λίγο best τη σημερινή εκπομπή, χωρίς όμως να αφήσουμε μερικά που συνέβησαν χτες στη Βουλή. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε. Έχει σπουδάσει και στο Harvard ο Κυριάκος. Μην ξεχνούμε. Μετά τα ντροπή και τα υπόλοιπα. Είναι το tweet ενικώς, τα tweets. Τα tweets. Στα αγγλικά βάζουμε το S και αυτό σηματοδοτεί πληθυντικό. Λοιπόν, χτες δεν το είπε έτσι. Θέλω να σας θυμίσω ένα πράγμα μόνο από εκείνες τις μέρες. Είναι ένα tweet. Ένα tweet του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. Όχι, όχι, όχι. Από εκείνες τις ημέρες του δημοψηφίσματος. Είναι ένα tweet. Ένα tweet. Δεν είναι ακριβώς τώρα. Είμαστε και εμείς υπερβολή. Είναι ένα tweet. Εσύ. Είναι εγώ tweet. Δεν είμαι καθόλου. Λέει λίγο το tough. Όχι, το είπε δύο φορές. Tweets. Το είπε με S. Δεν είμαι σίγουρος. Ακούγοντας. Ότι στο Harvard δεν κάνουν δουλειά. Ποιος είναι ο Φίλης, ήταν υπουργός παιδείας. Στο Harvard δεν κάνουν δουλειά πρώτον. Αν κρίνουμε από τον Κυριάκο, όπως μιλάει τα αγγλικά. Σχεδόν ίδια με του Τσίπρα. Σχεδόν ίδια με του Τσίπρα που έχει πάει στους αμπελόκηπους. Στο στρατηγάκι έχει πάει ο Τσίπρας, δεν έχει πάει παραπέρα. Όχι, ο στρατηγάκης. Όλοι στο στρατηγάκι κάκι. Πήγε, αλλά δεν έμπαινε μέσα. Έκανε βόλτες και ήταν στην ΚΝΕ και δεν εφάρμοζε το ρητό πρώτη στον αγώνα, πρώτη στα μαθήματα. Άρα. Τι άρα. Εντάξει. Τόσο. Έγκλημα το γνωστό. Τι είναι. Είναι έγκλημα το. Επειδή πήγαινε στην ΚΝΕ, δεν έμαθα αγγλικά και πρέπει να μα ξεφύγει. Πήγαμε όμως από το Twitch. Ακούγοντας το χτες, μου ήρθε αυτό. Twitch. Twitch. Twitch. Tweet. Tweet. Tweet. Tweet. Tweet. Tweet. Tweet. Tweet. Tweet. Tweet. Άι που λέμε. Να. Και ό,τι θες από πίσω βάζεις. Και ένα shake. Να χορέψουμε και ένα shake. Twist. Twitch. Twist. Ναι, μπράβο. Twist ή Twitch. Ταιριάζει με την Αλίκη ο Κυριάκος. Ωραίο ντουέτο. Ναι. Ταιριάζαν οι φωνές, ο ρυθμός που το που η ανάσα που παίρνουν. Μια χαρά. Ταιριαστό. Και η χοροδία από πίσω. Ατάλλατε και δύο. Άλλωστε ο επίσημος τίτλος του τραγουδιού είναι το twist της μπλε ποδιάς. Μπλε έτσι, Νέα Δημοκρατία. Και όχι χόρευε twist που το ξέρουν περισσότεροι, αλλά έτσι μείναμε γιατί έτσι το χορεύαμε όταν ήμασταν μικροί πάνω στα θρανία. Μήπως να φέρνει τις ποδιές ο Κυριάκος όμως έτσι τα πράγματα πάλι, με σηματάκια όμως. Είναι μοντέρνος, είναι του Harvard. Είναι δεξί. Είναι του Harvard. Είπαμε, καζάκα, λοιπόν, τι θες να φέρνει. Δεν ξέρω εγώ τι φορούσαν αυτά. Καζάκες, καλυφλόρικα εκεί. Θα δούμε αυτά που όπως δίνονται στη Γλυφάδα οι Ονεδίτες. Ναι. Ήταν στην Κάπα μη Λάμδα. Τι είναι αυτό. Ο Κυριάκος στη Χίπη Ψή. Όλα αυτά, πες μας λίγο. Αυτά που ενώνονται, αυτές που κάνουν τους χορούς τους κτλ. Ναι. Δεν ξέρει, δεν βλέπει ταινίες. Δεν έχει φίλους έξω. Έλεος. Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Η αδελφότητα. Τι είναι. Α, οι αδελφότητες, ναι, ναι, ναι. Κάπα χι λάμδα τις λέγατε εσείς. Άλλο. Είχαμε διάφορα ονόματα. Για πες το δικό σου. Εσείς λέγατε κάπα έψιλον. Εμείς σε πειράξαμε ότι είχαμε κάπα χι λάμδα. Η δική σου αδελφότητα όπως λεγόταν. Τι λεγόταν. Δεν είχε άλλο γράμμα πριν και μετά. Είχαμε διάφορα εκεί στην αδελφότητα. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Τελευταία μέρα να εκτεθώ. Είπαμε λοιπόν τελευταία μέρα να ακούσουμε καμιά δεκαριά ατάκες που μας σημάδεψαν τη χρονιά που πέρασε. Ναι, ναι. Η χρονιά είναι ραδιοφωνική πάντα, σεζόν σχολική, από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο. Θα ξεκινήσουμε με μια πρόσφατη, αλλά που δίνει το στίγμα των τελευταίων τριών ετών. Και θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι σήμερα έχει ηγέτη του έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τον Αλέξη τον Τσίπρα. Αν είσαι στοιχειοδός σοβαρός, δεν το λες αυτό. Δεν πειράζει, καλά έκανε. Δεν το λες. Δεν τολμάς να το πεις. Δεν έχει δώσει κανείς τέτοια ατάκα. Μόνο ο Καμένος ο τελείως. Μόνο ο Καμένος. Πραγματικά είναι ωραία ατάκα. Είναι το ωραία ατάκα. Οπότε ας ακούσουμε, κατά τη γνώμη μου, μάλλον η καλύτερη. Έχει πει και άλλες πολλές ο Τσίπρας, ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, συγγνώμη, ο πιο έντιμος και ο πιο άξιος. Επειδή μας διαβεβαίωσε ο Καμένος λίγο πριν. Αλλά αυτή είναι ενδεικτική της πολιτικής του. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι όλα αυτά τα τρία χρόνια η Ελλάδα, πέρα από αυτή την εκπληκτική δημοσιονομική προσαρμογή, τα αποτελέσματα της οποίας τα βλέπουμε όλοι μπροστά μας, με την εκπληκτική υπεραπόδοση σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, η Ελλάδα αυτά τα τρία χρόνια έγινε πρωταθλήτρια χώρα, όχι μόνο στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη, αλλά πρωταθλήτρια χώρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε μεταρρυθμίσεις. Πρώτοι στον κόσμο είμαστε. Παντού. Εκπληκτική υπεραπόδοση των πλεονασμάτων. Καμαρώνει για αυτά. Αυτός που έλεγε ότι είναι ματωμένα. Αυτό, τα δικά αυτό. Του είναι εκπληκτικά. Του Σαμαρά που ήταν ίδια και λίγο μικρότερα ήταν ματωμένα. Τι άλλαξε, πώς ένα ματωμένο πλεόνασμα γίνεται εκπληκτικό. Είναι ένα μνημόνιο δρόμος ακόμα. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Από τις ζωές μας. Δεν είναι... Τρία χρόνια. Και μακροβιότερος ο μνημονιακός, έτσι. Ναι, και ο μακροβιότερος και ο πιο ολοκληρωμένος. Ο πιο μερακλής. Ολοκλήρωσε το μνημόνιο. Ναι, ολοκλήρωσε ναι. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ολοκλήρωσε. Μνημόνια, τα μνημόνια. Όχι το. Τα δύο προηγούμενα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είχαν μείνει ανολοκλήρωτα οι αξιολογήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ετούτο είναι το πρώτο, το τρίτο που ολοκληρώνεται. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι ότι ξεμπερδεύουμε αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν ολοκληρώσαμε ταυτόχρονα. Όλοι μαζί. Όχι, και όχι στο ίδιο σημείο όλοι. Ναι, αλλά ο Τσίπρας όμως. Ο Τσίπρας σε συγκεκριμένο σημείο. Αυτό. Πέρασε από την Κυψέλη, σφουγγαρίσανε και τα κλάματα. Τα κλάματα τα χθεσινά. Κλαίγατε όλο το βράδυ. Όχι, γιατί έχουν φύγει από εκεί, πήγαν στην Ερυθρέα. Δεν το ξέρουμε αυτό, εσύ το λες. Τι με νοιάζει, είναι λάσπη. Α, ναι, μόνο έτσι κι αλλιώς. Ας βγει ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμως. Ο Τσανακόπλος. Τόσο χαζομάρες λέει κάθε μέρα. Λοιπόν, να βγει να πει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει, μένουν ακόμη στην Κυψέλη. Καλή ατάκα, η καλύτερη ατάκα. Όχι, έχει δύο ο Κυριάκος. Μπαίνει με δύο ατάκες στο top 10 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μία είναι αυτή. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Όσοι το επιχείρησαν, καταστρατήγησαν τελικά την ίδια τη δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα. Δεν γίνεται, είναι κόντρα στην ανθρώπινη φύση. Άρα θα έχουμε πάντα ανισότητες. Ή θα γίνεται παραφύση. Δεν το είπε. Αφού είναι κόντρα. Α, άμα είναι ότι κόντρα, είναι κόντρα στην ανθρώπινη φύση. Πάντως ίσως... δεν τρέφει αυταπάτες. Δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς ανισότητες. Άρα έχουμε τις ανισότητες. Άρα τι θέλετε. Μια χαρά αυτό λέει. Όταν θα έρθει να διοικήσει, όταν, όποτε, κάποτε και αν. Πάμε με ανισότητες. Πει, πάμε με ανισότητες. Τι θέλετε. Είστε οι άτυχοι που είστε από κάτω, είστε και πολλοί. Και είναι οι τυχεροί που είναι από πάνω, είναι οι λίγοι. Η ισορροπία καταρχήν έρχεται όταν. Συγγνώμη τώρα. Καπιταλισμό έχουμε. Καλά. Η ισορροπία έρχεται με τις ανισότητες. Μην ξεχνάμε και όχι, τα... η ανισορροπία έρχεται με τις ανισότητες. Η ανισόρροπη έρχονται με τις ανισότητες. Δεν υπάρχει ισορροπία έτσι κι αλλιώς. Αλλά κατά τα δικά τους η ισορροπία με τις ανισότητες θα έρθει για να λειτουργήσει το σύστημα σωστά. Γιατί τι είναι το ζητούμενο. Η λύση τι είναι σε όλα αυτά. Και ποιο είναι το ζητούμενο. Το λέει ο Κοντονής που είναι επίσης στις 10 καλές ατάκες. Εμείς είμαστε με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Δεν είμαστε με το Στάλιν. Δεν υπερασπιστήκαμε εμείς τίποτα περισσότερο. Από το ότι ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός είναι μια απελευθερωτική ιδεολογία. Εμείς είμαστε με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Τους βλέπεις. Καλά αγάπη. Τους παρακολουθείς. Ναι. Εφαρμόζουν μνημόνιο. Παίρνουν τα συγχαρητήρια από Μοσκοβισή, από τον Ντάισεμπλουμ παλιότερα, από τον Σόιμπλε, από τη Μέρκελ. Προφανώς είναι με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ναι, αλλά μην με ποιον θα ήταν. Εντάξει, καλοκαίρι έχουμε. Κοντονή μου. Καλά, το πέ Απρίλιο. Το πέ Απρίλιο. Εντάξει, καλοκαίρι ερχόταν. Ερχόταν με την Ευρία. Έρχεται και χειμώνας, δεν λέει κάτι αυτό. Ο Κυριάκος, η δεύτερη του ατάκα, θα τη θυμόσαστε όλοι. Ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Δεν ξεχνιέται. Αυτό θα μείνει. Αυτό θα μείνει. Δεν είναι στο top 10 της χρονιάς. Είναι... Ναι, αλλά έχουμε αυτή τη χρονιά. Της δεκαετίας. Όμως της 20ετίας και της εκατονταετίας. Αλλά έχει μείνει. Αυτό... Δηλαδή έχουμε ακούσει βλακίες και βλακίες. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο όμως. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο. Και εγώ νομίζω αυτά είναι από τα. Κανείς δεν θα τολμούσε να το πει. Είναι από αυτά που χαρακτηρίζουν την πορεία κάποιου. Το μυαλό κάποιου. Και το μυαλό κάποιου. Το πώς σκέφτεται. Γιατί δεν ξέρω αν του το έγραψε κάποιος ή μόνος του. Νομίζω μόνο το έγραψε τώρα και που το είπε. Και που το είπε αυτό. Δείχνει το θάρρος του ηγέτη που τολμά. Ναι, ναι, ναι. Σου λέει θα το πω και ότι. Αυτό να εκτιμηθεί όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Μα αυτό εκτιμήσαμε και του δίνουμε στην καταλληλότητα σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις 10 μονάδες μπροστά. Σαν πρόσωπο. Ναι, ναι, 10 μονάδες. Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι 10 μονάδες μπροστά σε σχέση με τον Τσίπρα πάντα. Καταλληλότερος ο Κυριάκος. Καλά, ο κανένας είναι πρώτος. Σύμφωνα. Μετά είναι ο Κυριάκος. Κρίνοντας από την υπουργία του, ας πούμε, και λες, αυτός κάνει και για πρωθυπουργός. Δε ας τις υπουργίες στην άκρη. Ο Τσίπρας είχε κάνει υπουργία. Τον κρίναμε ως κατάλληλο για αυτά που έλεγε. Ο Τσίπρας ήταν όμως κιόλας. Να, αποδείχθηκε. Τα βλέπεις τώρα. Ότι είναι ο καλύτερος. Τώρα βγαίνουνε. Τις μεταπολίτευσες. Έχουμε και μια δήλωση. Ναι, αυτό ακριβώς. Μια δήλωση Τσακαλώτου η καλύτερη. Η ηλεκτρονική πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Έτσι λοιπόν, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, αυτό δεν λέγανε και προεκλογικά, ότι είναι πολύ καλή και για τις τράπεζες και για κοινωνικούς λόγους, οι πληστηριασμοί. Γι' αυτό ψηφίστηκαν. Αυτό δεν λέγανε, γι' αυτό ψηφίστηκαν. Και το Σεπτέμβρη, όχι το Γενάρη. Το Σεπτέμβρη δεν είχαν πει, δεν το θυμάστε. Δεν είναι στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, δεν είναι αυτό μέσα. Όχι, όχι, μετά το βάλανε το Σεπτέμβρη που λέγανε οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι καλό για τις τράπεζες και για την κοινωνία. Α, ναι. Και πήγε ναι. Ο κόσμος που ήταν να χάσει το σπίτι του, λέει θα ψηφίσω αυτούς γιατί είναι καλό για την κοινωνία. Είναι έτοιμο που το λένε από πριν. Ναι, είναι από αυτούς που τα είχαν πει. Ειδικά το συγκεκριμένο, αυτό ακριβώς λέγανε. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, τελευταία. Που μοιάζει με Πέμπτη. Μοιάζει με Πέμπτη, άλλωστε μια μέρα. Θα είναι Πέμπτη και δεν θα είναι. Παΐσιος. Ναι. Παΐσιος. Ο Παΐσιος θα μοιάζει με Πέμπτη, αλλά θα είναι Παρασκευή. Τα είχε πει για την Πέμπτη και την Παρασκευή για κάθε μέρα της εβδομάδας. Γενικώς βολεύει. Όχι, για κάθε μέρα. Μπορούμε να το λέμε για οτιδήποτε. Τα στοιχεία τα ξέρετε εδώ της εκπομπής. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στον ήχο. Ζωντανά είμαστε εδώ. Μας παρακολουθείτε και σας αφουγκραζόμεθα. Έχουμε και λαό από προχτές. Καλημέρα από Λονδίνο. Όπα. Έχουμε συγκέντρωση στο Hyde Park, συμπαράσταση στο κλάμα της Περιστέρας. Άντερε παιδί μου, άντερε μάνα μου, δεν την κλαίει κανείς, δεν την κλαίει αυτή τη γυναίκα. Cry with Betty together. Αλλά θα είναι διπλό το κλάμα αύριο. Μία για το δημοψήφισμα και μία γιατί έφυγε την περασμένη εβδομάδα από εδώ. Τι είπε την περασμένη εβδομάδα? Εδώ δεν ήταν με τον Αλέξη. Την Μπαζιάννα. Βέβαια. Άρα έχουμε ένα κλάμα για το δημοψήφισμα και ένα κλάμα που έφυγε από το Λονδίνο. Έχασε σόπινγκ, χαρότσι, το καζινάκι που πήγε ο Πάνος. Είχαμε ζούλα εδώ πέρα. Ούτε μια Μπάρμπι δεν πήρε στον καμένο, α πούμε, δεν πρόλαβε. Τίποτα, αδερφέ. Περνάει κρίση αυτή η σχέση. Έξαν 28 και τα διπλανά και του ήρθε ζερό και κλέγανε με μαύρο δάκρυ. Αυτός ο Μανιός, δες το, εκπαιδευτικός δεν ήταν καθηγητής. Κάτι τέτοιο. Τα λεφτά που τα βρήκε μες στην κρίση και κυκλοφορεί με Mercedes που δεν είναι βουλευτική. Και έχει αγοράσει τη μισή Βόρειο Εύβοια. Η κρίση γεννάει ευκαιρίες, εγώ ξέρω. Α, έτσι. Δεν γεννάει για όλους, γέννησε για το Μανιό. Δηλαδή όποιος γαμπάει κάποια στιγμή μπορεί να τεκνοποιήσει κιόλας. Με την ψήφο του δεν σε έχει γαμπήσει. Άρα τεκνοποίηση. Άρα η κρίση γέννησε για αυτόν. Κατάλαβα, μάλιστα. Αυτό, άισε κύριε. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Άκουγα τώρα γιατί εγώ δεν παρακολουθώ, δεν, εντάξει. Έχω γραμμένου όλου. Αυτή την Καρακώστα, η οποία 20 χρόνια εδώ στο Κερατσίνη έβαζε για δήμαρχο και ούτε το σόι τη δεν την ψήφιζε και βγήκε με λίστα τώρα. Μπορεί και... να μην είχε μεγάλο σόι. Ναι, ναι, σωστά. Έβρισκε την ψήφο τη δικιά τη και κανένα δυο άλλου μαλάκι. Τέλο πάντων, λοιπόν, που έλεγε για τι συντάξει. Καλά, ας τις κόψουν τι συντάξει. Σα δώσουν πρώτα τι προκαταβολέ τη συντάξει του Κοσμάκη που βγάζουν και εγκυκλίου ότι άμα κάνει, πώ το λένε, ηλεκτρονική αίτηση σε δύο μήνες βγαίνει η προκαταβολή της σύνταξης και έχουν περάσει 10. Έτσι πες τις χαιρετίσματα. Στο λέω εγώ δηλαδή. Να σου πω τι έπαθα την Κυριακή. Είχαμε πανηγύρι στο χωριό και έρχεται η ξαδέρφη μου από την Αθήνα, η οποία είναι αναρχική. Και τι έκανε η μαλακισμένη. Με αγκάλιασε και με φίλησε. Χέστηκα πάνω μου. Μόλι λέω θα μου βρουν κανένα DNA, θα μετράω. Όχι, πάτε καλά τώρα. Μην ήταν κανένα ρουβίκονα αυτή. Τι είναι αυτά που μου κάνει, λέω. Πλήθηκε μετά από αυτό. Πλήθηκα με. Πλήσου, παιδί μου, θα μπλέξει. Με πεντατίν. Πρέπει να είναι η μοναδική αναρχική που χρησιμοποιούν προφυλακτικό τώρα. Έτσι έχουν χεστεί πάνω του κι αυτοί. Ακούμε τραγούδια που ακούγαμε τις Πέμπτες. Αχ, και αυτό είναι Παρασκευή. Ναι, αλλά επειδή κάποια τα ακούγαμε, είπαμε, επειδή είμαστε μαζί τώρα, δεν μπορούμε να προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε ολόκληρα. Μήπως έπρεπε να τελειώσουμε χθες. Πέμπτη, πολύ κορύφος. Τώρα είναι σαν να κάνουμε ανκόρ. Όχι, όχι, έχουμε ακόμα να ακούσουμε και κάποιες ατάκες έτσι ωραίες που μας άρεσαν μες τη χρονιά. Ναι. Είχαμε πάρα πολλές, ειδικά από αυτή την εκπομπή, μας σημάδεψαν. Και σας σημάδεψαν. Ναι, ακούσαμε τις 1, 2, 3, 4, 6 πριν, να ακούσουμε τώρα την 7η. Ακούστε στο σπίτι μου τον Γεώργιο Παπανδρέου τον Γέρο, τον έχω με καντήλι. Κυριολεκτήτε. Στο σπίτι μου, ελάτε στο σπίτι μου. Και καντήλι με λάδι, όχι με ρεύμα. Τι είναι, τώρα, έχετε εικόνα, φωτογραφία. Έχω και... φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι. Και αυτός που μου το έδωσε το καντήλι μου λέει, σε συμφέρει να πάρεις ηλεκτρικό, να μην έχεις λάδι, άναψες, βίσες. Τελικά πήρε ηλεκτρικό. Το έξυπνο ήτανε. Όχι. Το καντήλι, το έξυπνο καντήλι. Να σου κατεβάσω ένα έξυπνο καντήλι. Είναι ψηλά. Έχουμε λάδι, αλλά από την άλλη λέει αυτός με συμβούλεψε να πάρω το ηλεκτρικό. Το... ήξερε εκείνος. Αλλά πήρε με λάδι τελικά. Ο επαγγελματίας ξέρει. Στο δε λάδι δακρύζεις, πάει η φωνή. Στο λάδι, λάδι, στη λέξη τελικά. Λάδι. Με δεν λάδι. Έχω καταλάβει τι έχει. Μάλλον με λάδι. Με λάδι, με λάδι. Τα λέει όλα. Τα έχει πει και το λάδι και το άλλο. Το λάδι φέρνει μια συγκίνηση, αλήθεια. Το λάδι πάντα. Άμα είσαι καντήλι με λάδι και τον Γιώργο Παπανδρέου. Ναι. Εδώ είναι η Φέη Μαυραγάνη που κακώς δεν έστειλε κάμερα. Εγώ θα το λέω συνέχεια. Όντως. Γιατί λέει, ελάτε σπίτι μου. Θα γιατί δούμε, δεν πήγαμε σπίτι. Πρόεδρε, ναι, να πάμε να δούμε το καντήλι με το λάδι. Θα έχει μια αξία. Μια πολύ αγαπημένη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του ελληνικού κοινοβουλίου. Του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Εθνομητέρα του ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή. Α, νόμιζα πάμε. Σοσιαλίστρια, αριστερή. Α, είναι, α, ναι. Λέω καμιά μεγαλοοικονόμου που είναι. Όχι, όχι. Έχουμε πρόσφατη. Και μια μεγαλοοικονόμου πιο μετά. Όχι, λέω παραδοσιακά αριστερή, με βάσεις από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η Καρακώστα που πάλι σε εκπομπή τη Φέη Μαυραγάνη βγαίνει. Και λέει κάτι η Καρακώστα, θα το ακούσουμε, θα το θυμηθούμε, αλλά είναι ωραίο που η Μαυραγάνη μπερδεύεται από αυτό το κάτι που λέει η Καρακώστα και την αποκαλεί έτσι. Εγώ ξέρετε είμαι μηχανικός, έχω ναι, μια στο. Αυτή. Θυμάμαι τις εποχές μου που οι μπετονιέρες τις έβλεπες κάθε μέρα στη γειτονιά σου, επί πάρα πολλά χρόνια δεν έβλεπες καμία. Όταν λοιπόν σήμερα δεις μία-δύο μπετονιέρες σου κάνει εντύπωση. Αυτό δεν είναι. Όμως τώρα, κύριε Μπετονιέρη, κύριε Μπετονιέρη. Κυρία έτσι είναι, σου κάνω εντύπωση. Σημαίνει, σαν την κυρία. Σημαίνει, συγγνώμη, ότι ξεκινά κάτι. Καταλάβατε τι είπα. Θέμα είναι για να το λέμε αυτό. Να το πούμε ότι ξεκινάει κάτι. Εδώ είναι δύο τα θέματα. Πρώτον, ότι βλέπω μια μπετονιέρα, άρα η ανάπτυξη έχει έρθει. Ναι. Και δεύτερον, η κυρία Μπετονιέρα που τη λέει η Μαυραγάνη, μπερδεύεται και από την εικόνα, συγκλονισμένη από την είδηση. Την Καρακώστα, μην την βλαστημάς. Αυτή σου δίνει για να φας. Αυτή σου κόβει για να φας. Αυτή σου κόβει για να φας. Ναι. Ό,τι μπορείς. Ναι. Ήταν οι Καρακώστα και οι Μπετονιέρες που πάνε και έρχονται. Και είναι ο Φλαμπουράρης, ο οποίος στην αρχή τη σεζόν είχε πει για τον Αύγουστο που τώρα έρχεται. Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. Οι κάνουλες. Σήμερα ο μήνας έχει 6 Ιουλίου, δηλαδή σε 24 μέρες ανοίγουν οι κάνουλες. Μήπως δεν το είπε καλά, γι' αυτό έβρεχε τώρα 10 μέρες. Όχι, όχι. Σαββατοκύριακο πάλι βροχές έχει, είναι λάθος την κάνουλα. Την Κυριακή πάλι. Άνοιξε λάθος κάνουλα. Πάλι θα βρέξει την Κυριακή. Ε, καλά, καλοκαιράκι. Πάλι έκτακτα, χαλάζια και τέτοια. Να σπάει λίγο. Αντέχετε αυτό το πράγμα 38 βαθμούς. Από τα δύο, εγώ προτιμώ τη βροχή. Προσωπικώς. Αλλά άμα είσαι μια θάλασσα, θες και λίγο ήλιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαι λίγο blue, η διαθέσει σου είναι blue. Όχι. Μ' αρέσει. Από την Αφρική, προτιμώ τη Βόρεια Ευρώπη. Να το βάλουμε έτσι. Καιρικά, καιρικά, καιρικά. Συνεπής κομμουνιστής. Προτιμάει την Ευρώπη, Νίκο μου, τ' άκουσες. Δεν έχω δηλώσει ποτέ κομμουνιστής πρώτον. Δεύτερον. Δεύτερον, και συνεπείς δεν δηλώνω. Το σπάω λίγο, βλέπεις. Ναι, ναι, σπάω. Γιατί βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Έχει κάποια καλά. Δεν μπορεί να μην τα πούμε τα καλά. Να σου πω ένα καλό. Μήπως να είμαστε φιδωλοί τώρα να πούμε τα περισσότερα μετά την 21 Αυγούστου. Το ότι θα φύγουμε τώρα με μνημόνιο και θα επιστρέψουμε 3 Σεπτέμβρη χωρίς μνημόνιο, πώς φαίνεται. Τι θα κάνουμε εκεί ξαφνικά. Κάτι οικονομίες ξαφνικά που θα βρούμε σπίτι μας, κάτι περισσαβάμενα λεφτά, κάτι πεταμένα. Δώρο του Πάσχα, δώρο των Χριστουγέννων. Έχετε ένα συστημένο. 500 ευρώ συστημένο. Εορτοδάνεια, διακοποδάνεια. Γαμοδάνια, τι άλλα δίνανε εκεί. Γαμοδάνια. Για τους γάμους. Γαμοπίλαφο είναι άλλο. Είναι όλα μαζί πάει αυτό. Αυτό για να φας το πιλάφι σου δίνει ένα δάνειο. Γαμόσογο, τέτοια. Αυτά είναι άλλα. Τα δίνει η τράπεζα. Τα δίνει τράπεζα. Όταν πας και δεις τα ψηλά γράμματα, όλο το σόι. Έχει όλο το σόι. Το κατεβάζει και τα καντήλια του Λεβέντη μαζί. Ένα από τα καλά του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Το πρώτο καλό που μπορεί να γίνουμε όλοι ΣΥΡΙΖΑΙ είναι η αυλονή του. Ας ήταν ικανοί να κάνουν το δικό μου διδακτορικό, το οποίο είναι άρεστο και είναι στη βιβλιοθήκη του Άσιντον Ντι.Σι. Και κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί και στην Άσα. Έχει χρησιμοποιηθεί το μάστερ της, το μεταπτυχιακό, τι είπε διδακτορικό, στην Άσα. Στην Άσα και επειδή. Καλά, και η Λάικα έχει, like, έχει πάει στο φωτιάκι. Να πει. Δεν, η Λάικα δεν ζει να το πει. Ναι. Η αυλονή του ζει. Και επειδή η μουσική από την ταινία είναι εκεί που καταστρέφεται όλο το Λος Άντζελες. Να το ακούσουμε. And the sky is green. I've been for a while. Be safe and warm if I was an island. California dreaming of such a winter's day. All the leaves are brown and the sky is gray. Αυτό το τραγούδι έπαιζε ενώ καταστρεφόταν όλο το Λος Άντζελες αυτή την ταινία εκεί που το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα γκρεμίζονται όλα τα κτίρια, Αμερικανιά τέλεια. Όπου κάτω στην Αμάκρη. Όχι. Ποιον Αγίου Ανδρέα. Όπως βγαίνεις από Λος Άντζελες έξω για Σαν Φραντζίσκο. Έχει κατασκηνώσει. Την επαρχιακιά παίρνει. Έχει κατασκηνώσει τον Αγίου Ανδρέα εκεί. Έχει μέσα στο Λος Άντζελες. Κατασκηνώσει. Όχι. Σκηνές που μένουν οι άστεγοι. Αυτό είναι το όχι. Στους κεντρικούς δρόμους. Α, έχουν και σκηνές. Έχουν και εμάς δεν έχει. Εδώ κάτι κουρτιά παλιόκουτα και κάτι καρφιά πολυκατοικίες για να μην κοιμούνται. Εκεί είναι Αμερική. Εδώ είναι καμία μέρη. Σωστό. Είναι πολύ μπροστά οι άνθρωποι. Για καταστροφή Ελλάδας έχουμε τραγούδι. Όχι. Όχι ακόμα. Άντεξ. Δεν έχει γυριστεί και σχετική ταινία. Άντε, άμα γυριστεί η ταινία θα φτιάξουμε και αυτό. Έχουμε και λαό το δεύτερο μέρος. Εσείς θα πάτε διακοπές. Όταν θα πάνε στη Βουλή και θα ψηφίζουν εκεί πέρα να διαγράψουν τα σκάνδαλα και τα μνημόνια, ποιος θα μας ενημερώνει? Το official θα είναι σε λειτουργία. Το official θα είναι σε λειτουργία. Μπείτε να γραφτείτε στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official, για να τα μάθετε όλα μέσα στο καλοκαίρι. Όλα όμως λέμε. Όλη αλήθεια. Όλη αλήθεια. Θα τα πούμε όλα. Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Μας βρίσκεται και πατάτε εγγραφή. Όλο το καλοκαίρι θα ανεβάζουμε τα best of ηχητικά και βιντεάκια και θα λέμε κι άλλα. Έλα ρε φουλή. Μπορείς να μου φωνάζεις φούλη. Και φούλα άμα θες, δεν έχω, γυρνάω. Ακούω το τελικό στο ραδιόφωνο. Εγώ ξέρεις τι ακούω? Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Μα δεν ακούω τις σκέψεις μου. Θα μ' αφήσω να το πω ρε μα... Οχου, λέγε. Με το που μπαίνει να πούμε το τελευταίο καλάθι και γινόμαστε πρωταθλητές, μπουγουκάρουμε τη σκανιάρα στην Ομόνια, σκαρφαλώνει κόσμο σε πάντο και φέρνω γύρες. Γύρω γύρω. Ποιο καλάθι ρε Καραγκιόζη, για ποδόσφαιρο ήταν αυτό που βάλαμε. Αμάν ρε μαλάκα, πού! Θυμήθηκα το 87 ρε μαλάκα του μπάσκετ. Πού να σου γαμπήσω. Α, ήσουν στον Τυρινίνη εσύ. Δεν είναι εδώ, δεν είναι Τυρινίνη. Εδώ είναι το άλλο. Αυτά τα ψόφια μάτς που παίζαμε, που κερδίζαμε ένα 0 με το Στανιό και αποθεώσαμε την Ελλάδα. Για μισό λεπτάκι. Αυτό, αυτό. Στην Ελλάδα ζούμε, έτσι. Στην Ελλάδα, ναι, αυτό που δεν είχε κρίση τότε. Και βγαίναμε στους δρόμους, χαλάγαμε βενζίνη, έτσι πατάγαμε γκάζια στην Ομόνια. Χεστήκαμε. Μάλιστα. Έλα, τι έγινε. Τίποτα, με παίρνει ένα τηλέφωνο. Επάρτον κι εσύ. Γεια. Πολύ μπροστά η εκπομπή σήμερα, πάρα πολύ. Πάντα είναι. Πιο μπροστά δεν έχει. Πιο μπροστά, πόσο πιο μπροστά, ρε παιδιά. Πιο μπροστά, πόσο πιο μπροστά, ρε παιδιά. Επίκαιρο είναι, βάζω και λίγο Άκη, επειδή αποφυλακίστηκε τώρα και έπεσε στην αγκαλιά της Βίκης. Τι μου λες τώρα, ο. Είπα, έβαλε και λίγο Τσοχατζόπουλο. Τι θες να κάνω εγώ τώρα, λέει και επικαιρότητα. Τι μου λες τώρα, μα δεν λες με το μεσημέρι. Τίποτα, μόνο την καλύτερα να είστε καλά. Ωραία, να είστε καλά. Παράτε, παράτε. Ήσουν η αφορμή για να πούμε για τον Άκη. Μπράβο. Γεια. Brûlé au vent des landes de pierre autour enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre. Le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Marine aussi, l'église en granit de l'Imérique. Marine a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια και τη Παρασκευή. Μου λέει εδώ ένα φίλο από την Ηλιούπολη. Έπρεπε να. Άντε πάλι, και οι φίλοι από την Ηλιούπολη είναι. Καλά οι εκδηλώσεις. Έχουμε και φίλους. Και λέει ότι θα κλείσετε σήμερα την εκπομπή με το «Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες» επειδή γυρίζουμε 3 του Σεπτέμβρη. Όχι. Τόσο αυτό είναι και Σιριζέος. Είναι και Σιριζέος. Τόσο αυτονόητα δεν κάνουμε. Ναι. Επειδή είναι Σιριζέος. Ναι, έτσι σκέφτονται. Σιριζέος. Έχουν απλό τρόπο σκέψης. Πασόκ. Όχι, όχι, ήταν. Μεγάλωσε με τους μπαξέδες. Ποτέ δεν ήταν. Αυτό ήταν, ποτέ δεν ήταν Πασόκ. Ήταν πιο αριστερά και έγινε Σιριζέος. Δεν τόλμησε. Όχι, δεν έγινε. Τώρα είναι Πασόκ. Να πάει στο Πασόκ. Δεν το ξέρει, δηλώνει Σιριζέος. Ναι, καλά. Λοιπόν, ο Ρονάλντο Κριστιάνο είναι στην Καλαμάτα. Ο Κριστιάνο ή ο παλιός ο χοντρός. Ο Κριστιάνο. Ποιος χοντρός. Ο Κριστιάνο. Ο παλιός ο Ρονάλντο. Όχι, λέμε ο χοντρός. Επειδή τελειώνουν τα ποδόσφαιρα, παχαίνουν λίγο μετά. Και ο Μαραντόνα χοντρό θα τον πει. Τι θα τον πει. Αυτό που κυριαρχεί. Κοκάκια και χοντρό. Άκου τι λέει. Το γλυκό. Ναι. Λοιπόν, ο Ρονάλντο είναι στην Καλαμάτα και επειδή δεν τον έχει προειδοποιήσει προφανώς κανείς, μένει εκεί σε σούπερ ξενοδοχείο. Φάγαν κάτι γουρνοπούλες προχθές, 12 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο. Μην κάνει κανένα χαζό. Μην κάνει, μην τον πάει και κάνει. Μην πάρει από τον δρόμο. Μην πάρει από τον δρόμο. Πάει κάθε πάνω η μύγα. Και γίνει ρεζίλη. Έχει πάει στο νεκροταφείο η μύγα. Έχει πιάσει τα πόδια τη κατάλληλα. Έχει όλα από το νεκροταφείο τι τέτοιε. Το βάζει πάνω στο γουρούν. Μα πώς η ανάλυση. Τα ξέρει όλα αυτά, είσαι από εκεί γι' αυτό. Δεν πάνε. Στη μύγα είναι η μύγα στο νεκροταφείο. Δεν ξέρω που πάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να είναι λίγο μισητός ο Ρονάλντο, μια αντιπάθεια την έχει στον πλανήτη. Μην πάθει τίποτα στην Καλαμάτα και τρέχουμε όλοι. Μισητός, καλά, μισητός Ρονάλντο. Μισητό. Δεν είναι, είναι από τις αντιπάθειες. Εντάξει. Τι εντάξει. Ήταν το δίλημα του, εντάξει, του Μουντιάλ μέχρι. Δεν λέω Μέση. Μέση, όλη τη μέση. Εντάξει. Okay, αλλά είναι, έχει μια αντιπάθεια, την εκπέμπει. Ναι. Έχει αγώνες σοβαρούς σήμερα. Επειδή ο Τσίπρας είπε. Ουρουάη. Είπε ο Τσίπρας, αν η Ουρουάη περάσει τη Γαλλία, έκανε καλή ανάλυση. Αυτά είναι καλώς. Ναι, ναι. Στα άλλα είναι χάλια. Ότι αν περάσει η Ουρουγουάη τη Γαλλία θα το πάρει η Ουρουγουάη και μετά το βράδυ έχει Βέλγιο-Βραζιλία. Είναι πολύ σημαντική βραδιά σήμερα για τους ποδοσφαιρόφιλους. Εμείς εδώ δεν καταδικάζουμε τους ποδοσφαιροφιλόφιλους. Όχι. Δεν τους καταδικάζουμε. Γενιέσαι ή γίνεσαι. Ποδοσφαιροφιλόφιλος. Γίνεσαι. Λοιπόν, εδώ λέει την Κυριακή θα βρέξει πάλι, παιδιά. Ναι. Μήνυμα μιας ακροάτριας. Ανησυχώ. Αυτό το σπίτι του Άδωνη σκέφτομαι. Πόση υγρασία να αντέξει ακόμα. Ανησυχώ. Λέει ηρώ, ηρέμησε. Εντάξει. Ελπίζω κάπως να βρει έναν τρόπο να. Κάποια χρήματα να συγκεντρώσουμε, να κάνουμε μια συναυλία, κάτι να φτιάξουμε τις υγρασίες του Άδων. Δεν είχαμε κάνει τότε εμείς. Συναυλία. Κακώς πρέπει να δεν κάνουμε. Αυτό το, μήπως αυτό που κάνει ο Sky αυτά με χορηγούς τράπεζες, οι συναυλίες. Δεν ξέρω, δεν για... έχει δηλωθεί κάτι τέτοιο. Είχε κάνει χθες μία προχθές. Όλοι μαζί είναι μπορούμε για τον Άδων. Ο Άδωνης έχει πρόβλημα, ο Άδωνης είναι τρόφιμος του Sky, μήπως. Από Σεπτέμβρη. Λέει εδώ ο Αντώνης από την Πάτρα. Καλημέρα στην παρέα. Θέλουν να μας σώσουν αυτοί που μας χρεοκόπησαν από αυτούς οι οποίοι ήρθαν να μας σώσουν κάνοντας ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που μας είχαν υποσχεθεί, λέγοντάς μας ότι όλα ήταν αναγκαία για να σωθούμε χωρίς να τα πιστεύουν. Ελληνοφρένια, φέρτε χάπια αλκοόλ, μαλακά σκληρά, ό,τι υπάρχει, δεν υπάρχει σωτηρία με κεφαλαία. Τα είπε ο Αντώνης από την Πάτρα. Να σε καλά, Αντώνη. Οπότε, λοιπόν, έχουμε άλλες δύο καλές δηλώσεις best που μας άρεσαν μες στη χρονιά. Είναι η αριστερή μεγάλο οικονόμου. Έχει κάνει το αιώνα. Πλέον, έχει... η όψιμη αριστερή. Ναι, ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. Έχει πει το εξής. Εσείς, γιατί όταν κάνετε μοφή, όταν κάνετε πρόταση δυσπιστία στην κυβέρνηση, τι κάνετε? Χαίρετε, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Τι κάνετε? Αμφιβάλλετε την κυβέρνηση. Αμφιβάλλετε την κυβέρνηση. Οπότε δεν συνομιλώ. Βάλατε τη Χρυσή Αυγή, το αυγό του φιδιού να βγάλει την τρύπα. Το αυγό του φιδιού να βγάλει την τρύπα για σας. Τα είπε, τα κατάλαβε. Και όποιο δεν κατάλαβε. Πιασες, να μιλήσει με το γραφείο τη. Κατάλαβε τι λέει. Ναι, αμφισβητείτε τη. Αμφιβάλλετε. Αμφιβάλλετε την κυβέρνηση. Μην αμφιβάλλει την κυβέρνηση. Τα είπε, είναι μεγάλο οικονόμου. Σου πειράει το μυαλό λίγο. Αν το ακούσει λίγο παραπάνω, δεν το λες σωστά. Κανονικά, γιατί κάνει το πολύ ωραίο αυτό που το κάνει και ο Λεβέντης. Το κάνει μεγάλο οικονόμου πιο πολύ. Μιλάει στη Βουλή και όταν τη μιλήσει κάποιο από κάτω. Γιατί έτσι λέει αυτά που λένε Άρτσι Μπούρτσι και Λουλά. Σταματάει αυτά που έλεγε, ότι και καλά έχει σειρμό και απευθύνεται στον από κάτω. Και όλο αυτό βγαίνει ενιαίο. Με τον ίδιο τόνο. Με τον ίδιο τόνο. Το ίδιο χρώμα, κανονικά, η ίδια φωνή, όλο. Ωραία, δεν καταλαβαίνεις τι έχει αλλάξει. Δεν διαχωρίζει. Και έτσι. Και μετά επανέρχεται σε αυτά που αρχικά έλεγε που δεν τα θυμάται κανείς και δεν έχουν έτσι κι αλλιώς σειρμό. Ψάχνει σύνδεση μόνο σου. Μα δεν ψάχνει σύνδεση τη μεγάλη οικονόμου. Την ακούσε, τη δέχεσαι. Είναι εργοτέχνη. Βλέπει την Κουέρνικα. Είναι εργοτέχνη. Δεν λες γιατί το πόδι είναι εκεί και το κεφάλι είναι εκεί. Τα δέχεσαι, λες έτσι τα έκανε ο ζωγράφος. Ένας άνθρωπος γεννήθηκε έτσι. Ναι. Έτσι λοιπόν το μυαλό της μεγάλου οικονόμου είναι η Γκουέρνικα. Έχει βομβαρδιστεί. Απλωμένο, κάπως στον πίνακα το μυαλό. Λέξεις, αλλού, σκέψεις. Η γλώσσα. Αυτό το δέχεσαι όπως είναι. Κάπως έτσι είναι και του Γιακουμάτου το μυαλό. Είναι πολλών, μην το αρχίσουμε. Πολλών, ναι, αλλά. Και πολλών που δεν το πιστεύεις ότι είναι έτσι. Κλείνουμε αυτά τα μπέστα τάκες με τον Μπαλάφα. Οι μισθοί στο διάρκεια της δικής μας θητείας, ναι, της δικής μας κυβερνητικής θητείας, ναι, οι μισθοί, ναι, όπως και οι συντάξεις μέχρι 1.100 ευρώ, ναι, το έχουμε πει αυτό το πράγμα, δεν έχουν ουσιαστικά, μπορεί να είναι κάτι μικροπράγματα διευθετήσεων, μειωθεί. Well, it's been a long time. Το είπε ο Μπαλάφας. Δεν έχουν μειωθεί συντάξεις και μισθοί. Τα, ναι, τρία χρόνια τα τελευταία. Εσείς όλοι έχετε εντελώς διαφορετική άποψη. Γιατί άλλο είστε το... βλαμμένοι εσείς. Ναι. Ο Μπαλάφας το λέει σωστά. Δεν θα έλεγε ψέματα. Αν είχαν μειωθεί, δεν θα το έλεγε ο Μπαλάφας. Καταρχήν το επικουρικό είναι εκτός. Είναι άλλο πράγμα. Προφανώς. Ποιος το είπε αυτό, δεν το έχει πάρει για το επικουρικό. Άλλο το επικουρικό. Δεν είναι σύνταξη. Δεν είναι. Άμα το είναι μια άλλη διάσταση τη σύνταξη. Είναι κάτι που μου χρώσταγες που στο δίνα. Ναι. Έμπαινε στην άλλη τσέπη. Δεν ήμουν εκεί υποχρεωμένος να στο δίνω. Εγώ στο δίνα. Δεν μπορώ να στο δίνω άλλο. Μία τσέπη. Ναι. Ναι. Λογικό. Λοιπόν, οπότε το ωραίο τραγουδάκι εδώ από του Μπεϊρούτ. Του Βηρητού μα πάει στο επόμενο διαφημιστικό. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. We grew up, I called her mine. He would always laugh and say, remember when we used to play. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Πατέρας και κόρη μαζί, παραγωγή Ελληνοφρένειας. Οικογενειοκρατία και στο τραγούδι πια. Αυτό το έχουν πει. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ τόσο. Και μονοφόνιξ, ωραία το έχουν πει. Και μονοφόνιξ, οι οποίοι θα έρθουν σε ένα... Και αυτοί έρχονται Ελλάδα, έρχονται Αθήνα. Ελλάδα, όχι Αθήνα. Πού? Στη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα, γιατί. Θα παίξουν στη Χαλκίδα σε ένα φεστιβάλ, δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία. Οι Σκόρπιονς έτσι ξεκίνησαν. Από Χαλκίδα. Πήγανε σε κάτι καρδίτσα, σε κάτι τέτοια και να τώρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Θα πάνε στην Αρτάκη για Ούζα. Ναι. Πώς πήγε ο Ρονάλντο κάτι. Στην Αρτάκη. Στην Καλαμάτα. Γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα. Θα κάτσεις σε ένα ουζερί και θα δεις δήλωση μονοφώνηση, θα σου λέει μπανγκ μπανγκ να χαίζεσαι πάνω σου. Γιατί. Ξέρω εγώ, είναι λογικό. Ούζο στο ούζο γίνονται. Εντάξει, όχι όλα. Και η Χαλκίδα και η Καλαμάτα όλα παίζουν. Είναι μπαμπάς και κόρη το πολύ ωραίο αυτό τραγούδι. Bang, bang. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με κάτι που φτιάξαμε πάλι εδώ στην Ελληνοφρένεια. Ήταν πολύ ιδιαίτερη εκπομπή εκείνη. Ναι, ήταν και ιδιαίτερη στιγμή. Η επόμενη μέρα του συλλαλητηρίου από ο Μίκης Θοδωράκης στο Φλεβάρι. Μίλησε, είπε αδέρφια φασίστες και προκάλεσε διάφορα συναισθήματα εδώ στην Ελληνοφρένεια. Που δεν τα ξεπερνούμε εύκολα αυτά. Όχι, δεν τα ξεπερνούμε. Με αυτά τα συναισθήματα είναι για να μην τα ξεπερνάς. Και έτσι λοιπόν φτιάξαμε αυτό το τραγούδι που μου αρέσει, αρέσει πάρα πολύ του Μίκη Θεοδωράκη με πολλές εκτελέσεις. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Καλό καλοκαίρι. Όμορφες πόλεις, όμορφα χωριά, όμορφες θάλασσες. Τη νέα σεζόν, τα λέμε 3 Σεπτέμβρη. 3 Σεπτέμβρη. Πάλι εδώ. Γεια σας. Απέραντοι δρόμοι, κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος χρυσίζει, χέρια Υπότιτλοι AUTHORWAVE.